Krigare och kungar. Svaret på frågan står att söka i det lilla spörjande ordet hur. Det är hur som är det väsentliga. Hur beter sig Hengist? Vad han gör eller varför han gör det är inte alls lika viktigt. Kvädet om Finnsborg genomsyras av värderingar som grundar sig i det mänskliga agerandet som sådant. En hjälte blir inte en hjälte för att han slåss för rätt kung eller av rätt skäl, utan för att han kämpar på rätt sätt. Att göra som Finn, att angripa sina gäster mitt i natten, är inte hjältemodigt utan fegt. Den som gör så är en niding, en man utan ära, en usling som bör huggas ihjäl, ju förr desto bättre. Ingen tycker synd om Finn när han äntligen dör i slutet av kvädet. Att manligen värja sig mot övermakten dag ut och dag in för att skydda den kung som har svurit trohet är dock synnerligen hjältemodigt, och just så agerar Hengist. Samme Hengist kastas sedan in i det moraliska dilemma som lyfter upp honom till Hamlets nivå. Han förpassas till en situation där han inte kan göra rätt. Att hålla givna eder är hjältemodigt. Att hämnas är också hjältemodigt. Men han måste välja, och den inre konflikten hotar att krossa honom. Han går inte så långt att han grubblar över självmord som Hamlet i den berömda monologen, men han slits itu av sitt trauma. En annan hjälte i dikten om Finnsborg är Hengists herre, kung Hnaef. Innan han stupar hinner han bete sig mycket hjältemodigt, men på ett annat sätt än Hengist. Hnaef är ju kung. Han har andra kvaliteter och andra grundläggande plikter än Hengist. Hnaef ska leda och skydda sitt folk, varför han som den kungliga hjälten han är upptäcker Finns angrepp i tid och väcker krigarna med en vision om vad som stundar. Fåglarna, det vill säga örnarna, sjunger. Det gråklädda, det vill säga vargarna, ylar. Stridsvirket vrålar, skölden svarar med skaftet. Nu skiner den måne som vandrar under molnen. Nu uppreser sig det eländiga dåd som vill främja dessa folks avund. Men vakna upp nu, mina krigare, grip era sköldar, var hågade för tapperhet, kämpa längst framme, var vid gott mod. Översättning Frans Herrschend. Sidan 224. Detta är inte självklar kunskap. Innan Hnaef börjar tala har en annan krigare i danernas skara gissat att hallgavelhornen börjat brinna, men Hnaef vet bättre besked. Han konstaterar att huset inte har satts i brand, att draken inte flyger där ute, att det inte är gryningen, utan att det ljus som man tycker sig se kommer från vapen som bärs fram. Förräderiet är ett faktum. Danerna är gäster i gården, gäster som ska slaktas av sina värdar. En god kung har alltså fler hjältekomponenter än en god stridsledare, en sådan som Hengist. Ingen behövde upplysa åhörarna i hallen om sådana självklarheter. Det var skillnad på folk och folk. Att jämföra Hnaef med Hengist vore lika dumt som att jämföra Hengist med en vanlig krigsman och att jämföra krigsmannen med en träl. Låt oss ta ett närliggande exempel. Den längsta bevarade dikten från järnålderns Nordeuropa är inte sången om Finnsborg, utan kvädet om Beowulf. 3182 verser bevarade i en enda handskrift på fornengelska. Det är mycket vi inte vet om Beowulf-kvädet. När det diktades är okänt. Enligt vissa forskare tillkom kvädet i East Anglia på 700-talet. Enligt andra i riket Mercia på 800-talet. Enligt ytterligare andra skrevs det först på 900-talet. Dessutom bör vi ha i åtanke att det endast är den fornengelska versionen som överlevt. Eftersom eposet utspelar sig i nuvarande Sverige och Danmark är det mycket troligt att varianter av kvädet eller kväden med liknande teman har framförts i Norden. Den värld och den världsbild som avtecknar sig i berättelsen om Beowulf är under alla omständigheter en som vikingarna var väl bekanta med. Det är samma värderingar, samma människoideal som vi möter i Eddans fornordiska sånger. Eposet handlar om daner, geter, geatas, troligen götar, och till viss del om sveoner, sveon, troligen svear. Geternas store hjälte, Beowulf, en av kung Hygelags kämpar, färdas till danernas kung, Hrothgar, för att bistå honom i kampen mot monstret Grendel, som bor i ett närliggande träsk. Det var så hjältar gjorde. De for runt mellan kungsgårdar och hallar och visade upp sin hjältekapacitet för hela världen. Hemma hos geterna är det för tillfället lugnt. Men danakungen behöver hjälp och därför åker Beowulf till Själland. Om nätterna brukar Grendel leta sig upp till Hrothgars hall för att angripa och äta upp hans krigare. Ingen av Hrothgars män förmår döda odjuret, men för Beowulf är det lätt. Han lurpassar på Grendel och sårar honom dödligt. Därefter måste han strida mot Grendels mor, som anfaller hallen för att hämnas. Beowulf simmar ner till monstrets håla i träsket, där morden dödas efter en hård strid. Sidan 225. Rikt belönad av det danska kungaparet återvände sedan Beowulf till geternas land, där han fortsätter att tjäna under Hygelac, ända tills denne stupar under ett krigståg mot friserna. Sedan efterträder han Hygelac och får en lång regeringstid. Efter 50 år angrips landet av en drake. Beowulf drar ut att möta draken och lyckas med en enda krigares hjälp dräpa även detta monster, men han överlever inte striden. I kvädet om Beowulf möter vi alltså en hjälte, mer än så, en superhjälte, som också är kung. Märk väl att vi saknar belägg för att Beowulf har existerat. Han är förmodligen fiktiv, en sagofigur. De bragder han utför i dikten är lika overkliga som de Stålmannen utför i serietidningar och filmer från 1900-talet. Skalden eller skalderna placerade emellertid Beowulf i ett konkret historiskt sammanhang. Det krigståg som krävde Hygelacs liv är belagt i skriftliga källor. Hygelac är även känd som Hugleik och Hlochilaichos. Han dödades av frankerna vid Nedre Ren på 510- eller 520-talet. När Beowulf presenteras är det som den starkaste stridsman som fanns, vers 197. Han färdas över havet till danernas land, där han imponerar genom sitt hjälteutseende, sin resliga gestalt. Hans mod är uppenbart redan innan han börjar slåss. Slik orädd man står nog ödet bi att han går genom stridernas stormar oskad. Verserna 299-300. När Beowulf presenterar sig för världarna är det genom att redogöra för hur han dödat fiender, sjöodjur och jättar. Han vägrar att kämpa mot Grendel med vapen, utan möter odjuret på jämlik nivå, nävar mot nävar. Att slåss med svärd mot en obeväpnad är inte förenligt med hans ära. Den gamle kung Hrothgar förstärker ytterligare vår uppfattning av Beowulfs heder genom att i början av sitt samtal med hjälten prisa dennes far. Även han var en stor krigare. Vi får dessutom veta en hel del om Beowulfs bragder till havs, bland annat hur han simmat i 7 nätter utan uppehåll och kämpat mot sjöodjur. Allt detta tjänar som inledande karaktäristik. Vi lär känna hjälten, får veta vad han går för. Sedan kommer stridsscenerna. När skalden skildrar hjältens strid mot Grendel och dennes mor gör han allt för att poängtera Beowulfs ärofulla beteende. Då vapnet inte biter på monstrets moder, mot henne är det av någon anledning inte ärelöst att kämpa beväpnad. Är det naturligt att hjälten, som befinner sig i underläge, ska ta till flykten? Men inte Beowulf, ty han var mån om sin heder. Vers 1530. När Beowulf återkommit från Danmark förskjuts hjälteskildringen mot andra komponenter i idealet. Sidan 226, bildsida. Sidan 227, bildsida. Sidan 228. Skalden framställer honom som generös och måttfull, nästan som en fridsfurste. Hans håg var ej våldsam, vers 2180. I hela fem decennier, en osannolikt lång epok, härskar Beowulf som kung över geterna. Under denna tid vågar grannkungarna inte anfalla landet. Att angripa en stålman som Beowulf hade ju varit självmord. Eftersom hjälten måste dö en hjältedöd och därmed undgå att drabbas av den ålderdomssvaghet som Hrothgar lider av, låter emellertid skalden honom möta en drake och bli dödligt sårad. Givetvis dör draken också, varefter Beowulf håller ett avskedstal till den enda som hjälpt honom i striden, den unge hjälten Wiglaf. Avskedstalet bör läsas noga. Här sammanfattar Beowulf vad som är allra viktigast för honom själv, vad som står högst på en döende hjältes agenda. Först redogör han för sitt livs ojämförligt största tragedi. Han dör barnlös. Beowulf kan inte lämna något i arv till en efterlevande. Därefter berättar han om det han är mest stolt över, att han hållit fred och skyddat riket i ett halvt sekel. Han har varit en god kung. För det tredje konstaterar Beowulf belåtet att han har levt med ära och inte svurit falska eder eller gjort sig skyldig till nidingsdåd. När detta är avklarat vill hjälten stilla sin nyfikenhet. Innan han dör önskar han att Wiglaf visar honom det drakguld han har kämpat för. Wiglaf lyder. Han hämtar skatten ur drakens håla. När Beowulf blickar ut över rikedomarna blir han glad och nöjd och övergår till sin sista punkt. Det kanske viktigaste av allt. Beowulf måste bli ihågkommen. Krigarna ska resa en hög över sin döde kung på en brant vid havet, i vilken han ska vila sedan likbålet brunnit färdigt. Högen ska vara ett minnesmärke för generationer. Sjöfolken ska hänvisa till platsen som Beowulfs berg. Slutligen, när han känner sig säker på att Wiglaf har förstått budskapet, överlämnar den döende kungen gåvor, sin halsring, hjälm och brynja till den trogne krigaren varpå han dör.